الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، چھ چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولا کرو. واوفوا اذا عاهدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو. وادوا اذا اؤتمنتم، تمہیں امانت دی جائے تو خیانت نہ کیا کرو. وغضوا ابصاركم، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو. واحفظوا فروجكم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھو. میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے.